Iztegi bilduma horren abiapuntua Siberuan kokatzen zen, baina testu inguru orokorrago batean kokatzen dira iztegi hauek. Munduan zehar, biziberritze prozesuan diren hainbat hizkuntzek garatzen dituzte olako tresna ludiko batzuk, eta aski dugu Euskal Herrian zehar ibiltzea ere, ikusteko Irunia aldean IKA alfabetatze eskolak asko garatzen dituela, Donostin ere bai badituzte sakelezko iztegiak, baita ere Bretainian, Kortxikan, Irlandan, eta bar, eta bar. Beraz bada, hola, biziberritze prozesu bat munduan zehar eremana den, eta hizkuntzen biziberritzea, hizkuntzen heriotza bezala biziki fenomeno unibertsala da. Beraz, kuadro horretan, duela mabos bat urte, sortu zen Siberuan iztegi txiki bat, familiarena, familian euskararen erabilera azkartzeko, eta geroztik garatu ziren beste amar bat edo mabos bat iztegi miarritzeko eskualdean. Aldiguziz, eragile berri batekin lan egiten ginuelarik, agertzen zen iztegiaren problema hori, eta beraz guk proposatzen ginean garatzea iztegi tematiko bat. Adibidez, skateparkarekin miarritzen lan bat egin ginoen, lan sakon bat, euskaldundu genituen garaian skateparkeko langile guziak, baina nahiak erraiten ziguten, bazituztela euskara erabiltzeko problema batzuk, eta beti iristen ginean olako anomalie batzuetara, adibidez, orain jautsiko duzu la ramp, larrampitza harrapala ez baitzuten sesitzen, ez baitzuten haien iztegian sartzen. Eta beraz, hola hasi ginen, biska bat, jostatzeko iztegi hauek garatzen. Hala. Gaika, erran duzun bezala, egunerokoak, atxemaitenan direnak karrikan erabiltzeko. Hala, iztegi bilduma hori, hala, ez dira iztegi terminologikoak, badu bere dimentsio didaktiko eta ludikoak, eta gehiago nahi ditugu eman, euskararen mundura sartu nahi dutenan eta sartuak direnen esku. Ez da miarritze bat bisitatuko duen kongresista baten esku utziko edo turista baten esku. Hor gehiago da euskararen ikasprozesu batean sartua den norbait edo aurrak elebidunean edo ikastolan dituztenen esku usteko iztegiak dira gehiago. Horrek ez dukentzen behar direla beste sarbide batzuk sortu justuki gure lugaldera etorri berri direnentzat edo bisitatzen dutenentzat. Hor iztegi kutsa hau horrek deia hogeita behatzi iztegi biltzen ditu, beraz zinez behar da lotura minimo bat ukan alere euskararekin. Mm-hmm. Bat hartzeko, garrantzitsua da gara juntan, la pluie, nola egiten den jakitea? Ba, jori da badugu familia bat ingurumenari eta lotua eta eguraldiaren egunta hogei hitzak hartu ditugu. Biziki interesgarria da orako lan bat egiten dugularik, zenta ikusten dugure Euskal Herrian zer harreman dugun naturarekin adibidez. Eta biziki ariketa interesgarria da iztegi txiki bat sortzea. Adibidez, eguraldiaren kasuan badakigu biziki lotua girela, bai arrantzale gisa, bai laborari gisa ingurumenari eta eguraldiari. Baina surfaren inguruan ere, landu dugularik surfaren iztegia. Ohartu gira, anglizismoz betetako eremu bat dela, baina Euskal Herrian beti izan dugula hori euskaratzeko joera bat, Zarautz aldean eta bartabar, eta badirela arrantzari lotutako hainbat hitz, adibidez, le lix, surf taula eta surflaria lotzen dituen soka mutur hori, txikota deitzen da, eta hori da arrantzaren sareak osatzeko soka mutur txiki bat ere. Eta beraz, bala, badira olako perla, pepita interesgarri batzuk, frogatzen digutenak, gaur egun, 21. mendeko hizkuntza ere badela euskara.